السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ما زلنا في العنوان المقصود بالسنة، وهو باب الأول من كتاب كن سلفيا على الجادة، ووصلنا في إكمال تعريف السنة في اصطلاح، كما نظرنا الاصطلاح عند المحدثين، وكما رأينا في اصطلاح الأصوليين، وكذلك معنى السنة في اصطلاح الفقهاء. ورأينا عند المحدثين في اصطلاح معنى السنة كما أن لها ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو سيرة، سواء كان قبل البعث أو بعدها. بعد تنغاري تنأشي كتك ملغوة كوانزا وكتاب كن سلفيا على الجادة ناون المقصود بسنة. بعد يكوى تلكمليشا معانا يكلوها تكاينجيا وكيلوبيتا معانا يا سنة كشريا، نتكاونا كشريا يتكوى إمي باتكانيو معانا يا سنة عند المحدثين، لكن بيا عند الأصوليين، وكذلك عند الفقهاء. تكاونا عند المحدثين هي ما أثر عن النبي من قول أو فعل أو تقرير، نيالي لوجميزا يليو باتكان أثر كتوكو كمتومي كتوكنا نقولي ياكي متومي صلى الله عليه وسلم نفتدو فياكي بمجا نفكيركواكي أو صفة ذاكي متومي ذاكي مومبيري نكتابية سوا سوا مويندواكي وليوكوا قبل يوتومي أو بعد ياكي. وبينها في الاصطلاح الأصوليين لبارين يا مصطلح وأصوليين كتك معانا سنة كشرية تطلق على ما جاء منقولا عن النبي، إذا تمكو سنة كما يلي اليوكوجا يلي نقوليه كتوكو كمتومة مما لم ينص عليه في الكتاب، مما باها يلي نقوليه كتوكو كتابه العزيز كتوكوفه، بل إنما نص عليه من جهته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بل سنة عند الأصوليين ni kile ambayo nukuu yake imetolewa kwa upande wa mtume tu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kana bayanan, sawasawa ni mamoja iwe inabainisha maana hiyo maneno hayo yaliyojelezwa kwa mtume, sawasawa yanabainisha lima fil kitabi mambo ambayo yanatakiwa yawekwe wazi kutoka katika kitabu au la, au ikiwa si hivyo ili mradi tu min jihatihi sallallahu alaihi wasallam. Wa tutlaqu sunna fi al-islah al-fuqaha, tukaona pia namna inavyotajwa sunna kwa kisheria upande wa mafiki, watu wa fiqh, ala ma laysa biwajib. Tukaona wao wanaona sunna ni lile jambo ambalo halihukumiwi kama ni wajib. Fayuqalu hadha shay'un sunna, hili jambo ni sunna, ai laysa bi fardin wala wajibin, jambo maana yake halina ufaradhi wala halina wajibu kulitekeleza, wala muharram, na wala haingii kwenye haram, wala makruhu, wala haingii katika hukumu ya makruhu. Sunna inakuwa haingii katika hukumu hizo. Kwa watu wa fiqh tuliona wiki iliyopita, wanaposema wajibu wana maana gani, wanaposema muharram wana maana gani, na makruhu alikadhalika, tukaona kwa upana wake katika darasa iliyopita. Leo tunaondokea nukta ambayo inatoa maana ya sunna sasa katika upande wa salafu salih. Akasema Sheikh Abdul Salam ibn Salim ibn Raja as-Sahihi hafidhahullahu ta'ala, mtunza kitabu hiki Allah mrehemu, anasema walakin sunna, lakini sunna inda kathir min as-salaf, kwa wengi miongoni mwa wale wanaojiegemeza kwa mwenendo wa waja wema waliotangulia na namna walipofahamu salafu salih. Neno sunna au saa min dhalika maana yake ni pana kuliko istilahi zote tulizoziona, inda muhaddithin babu la mapungufu, inda usuliyin babu la mapungufu, inda fuqaha bado vile vile vile ina mapungufu. Kwa nani? Inda mustalahu salaf, kwa namna jinsi inavyotafsiriwa sunna kisheria kwa wengi wanaofuata mwendo wa salafu saleh. Au saa min dhalika maana yake ni pana mno kuliko ni namna tulivyoiona. Iz, kwani yaanuna bisunna, wao wanamaanisha maana ya sunna maana au saa min maana inda almuhaddithin wa inda usuliyin wa inda alfuqaha, idh yaanuna bisunna muwafiqatan lilkitabi, wanaenda kinyume kabisa kimtazamo kwa kuona mapungufu yalipotafsiriwa sunna mbele ya watu wa hadithi kisheria, na watu wa usuli walipoiona sunna kisheria, na watu wa fiqhi walipoiona sunna kisheria. Pale ambapo yaanuna bisunna, wao salaf wanaona maana ambayo inatimiliza ile tafsiri ya kisheria ya neno sunna muwafiqatul kitabi, ni pale ambapo sunna itapewa daraja inayowafikiana tamaman na kitabu cha Allah tabaraka wa taala, wa sunna rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wasahbihi wasallam. Lakini pia muwafaka huo wa maana ya neno sunna kisheria iende sawasawa pia vile vile na sunna za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasahbihi wasallam, lakini sio hapo tu, wa ashabihi, na mwenendo wa masahaba zake Mtume sallallahu alayhi wasallam, sawaan fi umuri i'tiqadati, ni mamoja sawasawa iwe katika mambo ya kiitikadi au ibadati au mambo ya kiibada, wa yuqalu la wa yuqabiluha, na lile linalokabiliana na sunna kwa mtazamo wa salaf, linalokwenda opposite na neno sunna katika upande wa mtazamo wa salaf salih, hey, basi ni albid'ah, jambo ambalo liko opposite yake ni bid'ah. Linalokinzana na sunna basi ni uzushi kwa ujumla wake. Basi ukiona kuna sunna kinyume chake kuna uzushi, na iwapo kwenye uzushi Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam katika hadithi ni wazi aliyosema, wa kullu bid'atin dalalatin dalalatin wa kullu dalalatin fi an-nar. Pale aliposema maneno haya ya hukumu ya bid'ah ni moto wa jahannam, baada ya kuwa mtu ameelekezwa kwenye upotovu, basi sunna vile vile ipo uwezekano ikawa tafsiri yake ni kinyume na walivyoona walivyoona watu wa fiqhi, kwamba haiwezi kuwa ni wajibu. Hapana, jambo la wajibu linaweza likapatikana kwenye sunna kwa sababu mkabala wake ni bid'ah, na bid'ah ni dalala, na dalala ni finnari. Basi na sunna pia vile vile inapokuja amri ambayo haijatolewa kwenye uwajibu na Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi yawezekana ikamuingiza katika riqab, akaadhibiwa mtu kwa kuacha kwake sunna. Mtu anapata adhabu kwa kuacha sunna, kwa sababu tafsiri ya neno sunna inda salaf awsa min mustalah هؤلاء المحدثين والأصوليين والفقهاء. Fayukalu, basi akisema fulana ala sunna, mtu fulani yuko katika mwenendo sawasawa wa sunna, basi inapotamkwa hivyo inda salaf, idha kanat amaluhu ala wafi kitabi llahi, ala wafi kitabi llahi, ujue hapo kwa mustalahi wa salafu saleh ni pindi itapoonekana matendo ya mtu huyo yamewafikiana na namna jinsi ambavyo yameelekezwa matendo hayo katika kitabu cha Allah wa sunnati rasulihi wa sunnati rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, lakini pia na mwenendo wa mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, pia inakuwa imeleta maana ya kumuita fulani yupo katika sunna. Wa yuqalu fulana ala albidah, na inapoelezwa inapotamkwa na kusemwa kwamba fulani yuko katika bid'a, basi hapo ina maana inda salat, idha kana amaluhu mukhalifan likitabi wa sunna, ni pale ambapo matendo yake yatapoonekana yanakwenda kinyume na mwenendo ulioelekezwa kwa matendo hayo katika kitabu na katika sunna za mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, au ahaduhuma, au kimoja katika viwili hivi, kitabullah wa sunnati rasulillah, ikawa kimoja katika hivi ndivyo alikhalifiana navyo mtu huyo, huyo ataitwa ni mtu wa bid'a. Hapo utaona tafsiri ya neno sunna ila salaf ni awsaa jiddan, ni jambo lilokuwa lina upana wa kimaana uliokuwa tofauti na maana tulizoziona. يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى تنتقل moja kwa moja sasa kwenye aqwalul a'imma, aqwal ulama. Tutamtazama sasa Sheikh al-Islam Abu al-Abbas Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abd al-Salam ibn Taymiyyah al-Harran رحمه الله تعالى aliposema wa lafdhu sunnati fi kalam as-salaf, natamko la neno sunna katika maneno wanayotamka watu wanaonasibiana na mwendo wa waja wema waliotangulia. Yatanawalu sunna fil ibadati, wanamaanisha namna ya tamko hili la sunna inapatikana sunna katika ibada, wa fil itiqadati, lakini pia vile vile katika itikadi aqida, وإن كان كثيرا ممن صنف في سنة يقصدون الكلام في الاعتقادات. حتى كما wengi miongoni mwa watunzi wanapotamka neno sunna inda salaf wanakusudia sana maneno yao kutafsiri sunna katika itikadi, lakini pia inaingia katika ibadati wa fil i'tiqadati, inaingia maana ya sunna pindi unapotamka lafdhu sunna fi kalam salaf. Sheikh al-Islam amezungumza maneno haya katika kuangalia deep la maana neno sunna. Hajaishia hapo, anasema pia Sheikh al-Islam rahimahullah fi al-Hamawiyya, katika kitabu chake al-Hamawiyya anasema as-sunna, neno sunna, hiya ma kana alayhi rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi sallam, ni yale ambayo alikuwa nayo mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi sallam katika i'tiqadan, ni sawasawa i'tiqadi zake mtume, wa iqtisadan, na uchumi wake mtume, wa qawlan, na kauli zake za kiibada, kauli zake katika maneno yoyote aliyokuwa akizungumza mtume yalikuwa yakichunga neno ambalo litakuwa halipituki kuleta neno maana ya sunna. Kwa nini? Kwa sababu wa ma yantiqu anil hawa, maneno yake yalizingatiwa kwenye wahyi mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kwa hivyo qawlan, na kauli zake mtume, wa amalan, pamoja na matendo yake mtume yalizingatiwa kwamba yote yanaleta neno sunna. Haya ni maneno ambayo yanukuliwa katika kitabu al-Hamawiyya cha Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. ويقول ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى انا زمغمزه مناكيوني ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى اكسما وكثير من العلماء na wengi miongoni mwa wanachuoni al-mutaakhirin, wale waliokuja mwisho wasiokuwa salaf, waliokuwa ndio waliokuwa katika zama za mwisho ukiacha zile zama za waliotangulia. Mutaakhirin ni wale waliokuja mwisho mwisho kabisa huku baada ya kuondoka ile na ile nembo ya salaf kutoweka, thalathatu qurun mufaddala. Baada ya thalathatu qurun mufaddala zinazokuja ni zama za mutaakhirin. Basi wengi miongoni mwa ulama wa mutaakhirin, wanachuoni waliokuja baadaye, baada ya kuwa wamepita waja wema waliotangulia, yukhassu sunna bima yataallaqu bil i'tiqad, wameikhusisha sana sunna kwa mambo ya mafungamano na itikadi, liannaha aslu din, kwa sababu i'tiqadi ndio msingi wa dini kwa hakika. Wal mukhalafa laha, na kuwa na mukhalafa katika jambo la itikadi, khatarun adhimun, ni jambo la hatari kubwa, kukhalifiana na msingi miongoni mwa misingi ya dini ya Kiislamu, mashina ya dini ambayo ndio yanautafsiri Uislamu wa mtu, basi ni jambo khatirun adhimun, ni jambo la hatari kubwa mno. Ndipo wanachuoni mutaakhirin wakaona warakizi zaidi neno sunna katika mambo ya itikadi. Sasa anasema Sheikh Abdul Salam, baada ya nukuu zake za wanachuoni wakubwa, sasa anasema yeye Sheikh mtunzi wa kitabu hiki, anasema nini? Anasema fa sunna, bas kwa namna tulivyopita kwa akwali mbalimbali kutafsiri sunna tokea tulivyoona kilugha na mpaka tulipoingia kwenye makusudio ya neno sunna katika sheria ambayo ndio inazingatiwa zaidi, basi hapa tunachokivuna ni kwamba as-sunna idha utulikat, litapotamkwa neno sunna fi babu al-aqaid, katika mlango wa itikadi, inma yuqsadu biha, hapo mtu muislamu atambue kinachokusudiwa hapo kwenye tamko hilo, kwenye tamko hilo la neno sunna, ad-dini kamilan, basi sunna ikitajwa muislamu kuwa makini sana, ujue imenasibishwa na mambo ya msingi wa dini. Itikadi, itikadi ndo msingi ambao umebeba dini. Mtu akiwa na itikadi salama, basi huyo kuna namna kubwa sana siku ya kiyama akapata msamaha wa aina yoyote katika miongoni wa misamaha, sawa sawa kupitia waombezi watakaoidhinishwa na Allah na kuridhiwa, au yeye mwenyewe tu Allah tabarak wa taala ana msamaha wake tu anautoa katika ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini sambamba na kuangalia itikadi ilivyokuwa sawa sawa kwa mtu, haujiholela msamaha huo siku ya kiyama, bali ni mtu ambaye amesalimika sana katika misingi ya akida. Hata hiyo sirata ambayo imetandikwa juu ya jahannam haikubali kumweka pale juu ya sirata akabaka anahangaika, mtu ambaye itikadi yake ilikuwa mbovu katika jambo ambalo mtu mara moja tu atakuwa amekwanguliwa na vile kalalibu zilizo juu ya sirata zilizowekwa maalum kwa ajili ya kumkamata na kumkwangura, kumsukuma katika moto mara moja, mtu ambaye alitoka nje ya itikadi salama, itikadi sahihi iliyotokana na kitabu cha Allah alipojitakidi mwenyewe Allah katika kitabu chake, na namna alipomuitakidi mtume wake, na namna walipoitakidi na kufahamu itikadi hizo salafu sale. Mtu akiwa amekaa mbali na itikadi zilizokuwa salama kwa vipimo hivyo, basi hata hiyo sirata mtu atajikuta mara moja yuko katika jahannam, na hata kuionja sirata atakuwa bado hawezi kusimulia sirata yuko namna gani, hawezi kuvumiliwa kakaji ya sirata. Anakuwepo kwenye sirata mtu akawa na bado yugoigoi akwenda kujikurura ajivuta vuta, muda wa kuwa akida yake ni salama, lakini usalama wa akida yake ikawa kachanganya changanya majambo katika amal saleh na amalan na amala al-fasid, amechanganya tu amali nzuri na mbaya katika kumtekelezea Allah mambo yake, akida yake iko salama, basi huyo mtu atahangaika kwenye sirata. kama ni kumaliza miaka katika surafa hiyo, hawezi kutembea kwa miguu, atatembea kwa tumbo mwingine, atakwenda kwa kusota, atakwenda basi. Ili mradi mtume anaeleza pale hiyo surafa, kuna wengine watapita bimarin barak, kama vile mweso ule wa radi ule unaomwesa katika mawingu ule, mtu anagusa katika surafa amekwenda janna. Kuna watu watapita mwendo huo, wengine watakwenda bimkamari rih, kama vile mwendo wa upepo imepungua kidogo. Kuna mwingine anakwenda kama vile mwendo wa tunapomuona kinyonga yule anapokwenda taratibu, akwenda kwa kunatanata, kwa kunyatanyata hivi, mtu mambo ndo wake huo kwenye sirafa. Na mwingine akwenda kwa kukro kabisa, avuta matako namna hii, aenda anasota mtu katika. Huyu si mtu ambaye anafanana na yule ambaye akida mbovu. Mtu mwenye akida mbovu atamtamani yule aliyoko kwenye sirafa, enda kwa makalio hivi namna hii, aenda anakwambuliwa na kukatwa katwa na sirafa yenye makali makubwa mno, lakini yuko juu ya sirafa. Yule aliyoko katika jahannam atamtamani sana aliyoko kwenye sirafa. Kwa nini? Kwa sababu sirafa haikaliwi na yule ambaye ana itikadi cha anakubili nini kwenda katika jahannam, hadi ya kuwa mtume kuhusu misingi ya dini ndio ile aliyozungumza Mtume sallama watataftariku ummati ala 73 firqa, aliposema kulluha fin nari, aliposema wote motoni, maana yake ni wale ambao tayari hukumu kwao imeenda kinyume na misingi sawasawa ya dini. Hawa ni wale wanasema, hata Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah anasema wakadha siratu yumaddu fawqa jahannamin famusallamun fil aqida famusallamun najim, wale waliosalimika katika aqida, misingi yao iko sawasawa, basi najim ni wale ambao hata huwa muda mrefu najim, wataokoka tu, watapita tu, wataikuta janna. Lakini wa akharu, na wengine wale ambao mtume alisema kulluha fi nnari yuhmalu, Allah tabarak wa taala ataamuru kalalibu zilizo juu ya pembeni katika sirafa ziwakwae mara moja, wale waliokuwa nje ya akida sawa sawa, basi watupwe yuhmalu, wanatumbukizwa katika jahannam iliyo chini ya sirafa. Habari zinakuwa zimekwisha tena, hakuna jambo la kutazama. Unatazama nini? Muda wa kuwa msingi hasa uliokuwa madhubuti katika dini yako ndio uliokura ukawa wewe katika itikadi chako zilizopo katika safu ya Waislamu, ukaamua kuwa mu'tazila, umeamua kuwa jahamia, umekuwa murjia, umekuwa kadaria, umekuwa khawariji. Wa man shabbahum, na wale wanaoshabihiana na akida hizi zilizotangulia, zikaja akida zingine ambazo ziko katika safu leo, ambazo kila utakayotangulia inarudi kule, ima kwa jahamia, ima kwa mu'tazila, ima kwa murjia, ima kwa kadaria. Mradi tu leo wamevisha nembo zao na majina yao, lakini itikadi zao haziendi mbali na zile zilizotangulia. Hao ndio anawasema mtume, anawasema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, na ndio aliyotangulia kusema mtume sallallahu alayhi wa alihi wasahbihi sallama, na mtume naye kusema hivyo ni kutokana na kibali alichokitoa Allah tabaraka wa taala aliposema wa man ya'si Allaha wa rasulahu fa inna lahu nara jahannam khalidina fiha abada hatta idha ra'u ma yu'aduna fasaya'lamuna man ad'afu nafiran wa aqallu 'adada. Alipozungumza maneno haya Allah mtume ndo akasema maneno hayo, watataftariku ummati ala 73 firqa kulluha fi an-nar, kwa sababu hukumu katangulia kuitoa Allah. Kumuasi Allah tabaraka wa taala kulipokuwa kukubwa ni kumuasi kwenye yale mambo ambayo yeye kayaweka katika kitabu chake, ili iwe ndio itikadi yako wewe Muislamu iliyo kamili, kisha ukaleta ufundi wa taawili yako katika maneno ya Allah, ukenda kinyume na ile alipojitakidi wewe Allah. Allah anajieleza mwenyewe ala al-arshi sawa, wewe ibadi uliochukua itikadi ya Mu'tazila ukasema Allah tabaraka wa taala yuko pahala popote, kila sehemu yuko Allah, tayari umepingana na Allah tabaraka wa taala, ambaye yeye mwenyewe akisema katika kitabu chake yuko juu ya arshi yake, yuko juu ya arshi yake. Halafu wewe ukaleta tafsiri nyingine, umeiacha asili hii, na huko ndo kuasi alikosema Allah tabaraka wa taala wa man ya'si Allah wa rasulahu, na wala si kuasi waliko wanakukutafsiri hao hao ambao leo ni maibadhi, lakini ukirudi ukiwarudisha unawakuta wako kwenye itizali, wananusibiana na Mu'tazila. Hao wao kuhusiana na masala ya kuasi wanajitoa kwamba kwenda kwao kinyume na itikadi, wao hawako kwenye kuasi, bali wao muasi wanamhesabu yoyote mwenye kufanya maasi. Ndio maana wao katika itikadi yao murtakabul kabair, yoyote ambaye anayaendea madhambi makubwa, wao anaingia katika mkururo wa watu waliokuwa wamemwasi Allah tabaraka wa taala katika nafasi ya kwenda motoni, bali wao wanamhukumia mtu ni motoni, bali ni kafir, kwa wao ni kafiri kabisa. Mtu anayefanya dhambi kubwa amezini, naam, mtu akizini tu ni kafiri, ametoka nje ya Uislamu, bali ni motoni hukumu yake. Akifa bila tauba, mtu aliyekuwa na itikadi sawa sawa ndani ya Ahlus Sunnah wal Jamaa, ndio wale tunaosema alizini, itikadi yake safi, atasota katika sirafa, hapo ingia jahannam, mpaka hesabu yake ile ambayo imepangwa juu ya mwisho amali zake njema itakuwa imekwisha, hapo ndipo atakumbukizwa katika jahannam kwa kiwango cha makosa yake, atasafishwa na makosa yake, kisha atakuja kutolewa kwa ajili ya itikadi yake sawa, ende katika janna. Na hili ndio itikadi sawa sawa. Lakini hawa ibadi waliochukua mwendo wa Mu'tazila, lakini pia Mu'tazila ndio hao waliokuwa chimbuko la Makhawariji. Hao wanaendana sana. Ukizungumza Mu'tazila umezungumza Makhawariji, na ndio maana maibadi, ukiwazungumza maibadi umewazungumza kwa njia ya Makhawariji, lakini pia unawarudisha kwa Mu'tazila. Hakuna mahala wanafiti isipokuwa hapo. Basi mtazamo wa Makhawariji kuhusiana na mtu aliyefanya madhambi makubwa, akiingia motoni hatoki. Hatoki baada ya kuingia motoni. Muda wa kuwa mtume anasema hadumu mtu motoni yule ambaye ana chembe ndogo ya imani. Chembe ndogo ya imani maana yake itikadi yake sawa. Itikadi yake iko sawa sawa, lakini katika mambo ya kuhusiana na kuitekelezea imani yake hiyo ya sawa sawa, akawa ni goigoi mlevi amada. Huyo katika mtazamo wa Kikhawariji, kwa ulevi tu huo, hata kama Uislamu wake umetulizana sawa sawa, ndio tunasema wao itikadi yao ni Kikhawariji, motoni milele kwa sababu ya ulevi. Haya ni katika yale ambayo yananasibiana na pote moja, ambalo hili lazima ulirudishe katika mapote ya asili, utalikuta linagonga huko. Sasa huo ndio uasi aliozungumza Allah tabarak wa taala. Yeye anajisema yuko katika juu ya arshi yake, wao wanasema yuko popote, bali anatoa msamaha Allah tabaraka wa taala kwa wale ambao wenye kutubia madhambi yao. Wao wanasema mtu akishafanya tu madhambi huyo tayari, wanarudi katika nususu zile za waziwazi kama aya niliyosoma katika sura Jin, wanapotolea shahidi wa man ya'si Allah wa rasulahu fa inna lahu nara jahannam khalidina fiha abada. Wanasema tunaona mwenyewe Allah anasema mwenye kumwasi Allah huyo ni nara jahannam. Nyinyi na Qur'an, nani mkweli? Nasema wewe na waja wema waliotangulia, nani anafahamu istimbati ya Qur'ani? Kama utakubaliana, hebu turudi sote sisi na wewe kwa wale waliotangulia katika sala, wanasemaje kuhusiana na uwasi huu? Ni kama unamfahamu wewe mtu akisema uongo tu, dhambi kubwa uongo, lakini ndio tutamdumisha motoni kwa uongo hadi apo itikadi yake iko sawa? Haya ni mambo yanayohusiana na akida na misingi, ikiwa sawa sawa ndio ambayo itakayomuokoa mtu. Ndio maana ikawa firqa hii ni firqatun najia. Ndio maana pote hili la Ahli Sunnah wal Jamaa likawa taifatul mansura. Uokovu huu sio wa kilokole, uokovu huu ni uokovu wenye tafsiri hii ambayo inatolewa na ahlul ilm, kwamba mtu achunge itikadi yake ambayo msingi wa dini. Kwa nini? Fa sunna idha utliqat fi bab al aqaidi, sunna inapotamkwa katika mlango wa kiitikadi, inma yuqsud biha ad-din kamil, inakusudiwa dini iliyokuwa kamili hasa. Kwani hakuna maswahaba ambao paji lao la uso halikuwahi kugusa ardhini kwa ibada ya sala tano, lakini ni wale ambao leo tunawasoma ndani ya Qur'ani, Allah amewakusanya akasema wa kullan wa'ada Allahu al-husna. Hatuoni kwamba wamekusanywa mpaka wale ambao kabla ya mtume kuchukuliwa kwenda miraji wameingia katika maana ya uswahaba, waliokutana na mtume. Swahaba ni yule man laqiya ar-rasul wa amana bihi wa mata ala dhalika. Anaingia mama Sumaya, anaingia katika uswahaba, ni uswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini ameondoka ulimwenguni, mtume hajapelekwa miraji na sala tano, sala tuzinua sala. Usiniambie alikuwa ni mwanamke anayetembea kichwa wazi, kwa sababu Maka hakukushuka sheria wanawake wa maivipi. Wamekufa watu Maka waliokuwa walevi kabisa amada, na sheria ya ulevi imekuja Madina. Na wanaondoka kubwa katika yote tunayotaja hapa, achana na kujifunika kichwa, achana na kuacha ulevi. Ibada ya swala ilipokokotezwa na sheria ya Kiislamu, jinsi ilivyochukuliwa ibada ya swala, mpaka ikaelekezwa namna gani ya kusali vitani, ikaelekezwa namna gani ya kusali ukiwa mgonjwa, namna gani imeelekezwa ukiwa uwezi kukaa ufanyeje, ukiwa uwezi, ili mradi swala. Maeneo hayo inaonyesha ni nembo ambayo ukubwa wake unazingatiwa hata kumfarikisha nani Muislamu nani kafiri. Kuna masahaba wameondoka ulimwenguni wameahidiwa pepo kwa sababu ya akida zao zilizosalimika baada ya kuingia Uislamu katika imani zao. Ndio hapa ikawa inakusudiwa neno sunna, kwa sababu wale kina masumaiya wanahesabiwa wamekufa katika sunna, wanahesabiwa wamekufa katika sunna. Lakini sunna gani kwa upande wao? I'tiqadan. Wao wamekufa na sunna gani? Wamekufa na sunna ya itikadi. Akina mzee Yafir, baba yake Ammar, amenyongwa, basi hakuna alilonyongewa zaidi ya itikadi yake. Sasa wao maibadi wanaangalia ibada za dhahiri, halafu hizo ndo wanahukumia ukafiri kwa mtu. Muda wa kuwa itikadi ambazo ndo zinazingatiwa na wanachuoni mutaakhirin wote wa ahli sunna wal jamaa kwamba ni itikadi ndo inazingatiwa zaidi, na hili neno ndio lile ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia Muadh bin Jabal. Alimwambia nini? Alimwambia ma haqqul ibad ala Allah wa ma haqqu Allah ala al-ibad. Je, unajua atadiri, unajua wewe Muadhi haki au haki alizonazo mja kwa Mola wake na haki za Allah tabarak wa taala kwa mja wake? Muadhi akasema Allah wa rasuluhu a'lam, Allah na mtume wake ndio wanaojua hakika ya mambo. Basi Mtume akasema haqqullah ala al-ibadi, haki ya Allah iliyo juu ya waja, basi ayabuduhu wala yushriku bihi shay'a, ni wale waja wa mwabudu yeye peke yake Allah tabaraka wa taala, na wala wasimshirikishe na chochote Allah tabaraka wa taala katika ibada zao. Wa haqqul ibadi ala Allah, na haki za waja zilizo juu ya Allah tabaraka wa taala anazotakiwa Allah zitekeleze kwa waja, basi haki za waja kwa Allah tabaraka wa taala kwa Mola wao, alla yu'adhibu, haki yake mja ni kutoadhibiwa kwa nani? Man la yushriku bihi shay'a, yule ambaye hakumshirikisha yeye Allah na chochote, basi haki ya mja aliyokuwa katika wasifu huu, basi huyo haki yake ni janna. Ukiangalia taarifu ya maneno haya yaliyofungwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam, humo yanaingia masala ya itikadi, ni sehemu ya ibada. Ibada kubwa kwa mja ni itikadi yake. Itikadi yake inapokuwa salama, ndio hapo inapokuwa wanapokuwa wale waliokufa hasa itikadi zao tu, basi wanaingia katika haki yao kwa Allah tabaraka wa taala, na hiyo akawa ameitoa Allah janna kwao na akawaridhia Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo idha utulikat fi babi al-aqida, sunna inapotamkwa katika mlango wa kiaqida, innama yaqsudu biha ad-din kamil, ndio maana wale tunawataja hapa wamekufa wakiwa na dini kamil, hawakuswali, hawakufunga, hawakufanya chochote katika masuala ya muamalati, na yote hawakuyafanya, lakini wanahesabika walikufa na dini kamil. Kwa nini? Aqida zao walizokuwa nazo mpaka wakakubali kufa kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala ni kutulizana kwa akida zao. Na Mtume ndipo akasema hatodumu motoni yoyote mwenye chembe ndogo ya imani, hawezi, la yukhalladu fi nnari man kana mithqala habatin min khardalin min al-imani, yoyote mwenye chembe hata ndogo ya imani kama khardali vile, basi hatodumu motoni muda wa kuwa na chembe hiyo ya imani. Akida yake ndiyo itakayomtoa katika jahannam na kumpeleka motoni. Ataadhibiwa, naam, mashaa Allah, kwa yule atakayetaka Allah na makosa yake na itikadi yake ikiwa salama, ndio katika wale wanakuwa fi mashiatillahi. Insha Allah ghafara lahum, Allah akitaka anawaadhibu, Allah akitaka anawahurumia na kuwatoa. Huyu Allah tabaraka wa taala hana anachokiangalia isipokuwa ni imani zao zilizokaa kiakida. Kwa nini? Yuksadu biha dini kamili, akida ndio inayozingatia kuwa ni dini kamili, na hili jambo limetoweka sana. limetoweka sana katika umma wetu jambo la akida. Angalieni misikiti ambayo ndio wanahudhuria Waislamu vipindi vitano kila siku. Katika misikiti mingi mtakuta masomo ya akida yamekufa kwa hakika. Miaka mingi hakuna watu wanaoshughulika na akida. Wazee paka wanazeeka, ukiwatajia leo hii swala la akida anakutazama mzee, ana yani anatafuta mustalahu wa akida una maana gani. Mwisho atakwambia mbona akida ni jambo lajulikana kwa kila mmoja? Ana maana gani? Si ile la ilaha illa Allah tu ndio akida, na wote tunayo moja, wote tunasema la ilaha illa Allah, na hili ndio linapelekea wasiwe na chujio la kuchunga la kuweza kuchuja ni nani ambaye yuko katika wale waliokuwa na mwendo sawa sawa na itikadi ya sunna ya sawa sawa ya Mtume SAW na maswahaba, na ni nani ambaye yuko nje. Kwa nini wanasema basi wote tunatamka la ilaha illa Allah, ugomvi wa nini? Maana yake wao wanaosoma maulidi na kuleta makohoa na maibada yao ya kukohoa na shirikiani mbalimbali za kuabudu makaburi, yote hayo yasihesabike kwamba ni mambo ya kuwatoa katika dini kwa sababu tu wanasema la ilaha illa Allah, na pengine zinawakolea mpaka wanakohoa kwenye ibada hiyo ya la ilaha illa Allah kutaja lafzi hii. Lakini wakati huo huo maibadi wanasema la ilaha illa Allah, wakati huo huo washirikina wanasema la ilaha illa Allah, kama tulivyoona kwa kisufi, ghulatu sufia wanasema la ilaha illa Allah, watu waliokuwa katika ushia wanasema la ilaha illa Allah, watu waliokuwa katika mapote hayo makubwa kina Jahamia, kina Mu'tazila, wote wanasema la ilaha illa Allah, kina Murji'a, kina Sha'ira wanasema la ilaha illa Allah. Hayo yote kwa ujumla wake ni kutokana na mtu kutojua akida ni nini. Kwa nini? Kwa sababu ni jambo ambalo halijawaijia kwao kama ndio dini kamili. Hawajajua hivyo kwamba msingi ndio unaobeba kitu, na msingi ukitoweka kilicho juu kinatoweka. Hili ni jambo ambalo ni la msingi sana kulijua watu akida. Basi nilipotoa mifano ya misikiti tulionayo kuhusiana na kufa kwa akida, hili ndio jambo limepelekea tu wa sunna ya leo ionekane mpya kabisa. Mkileta neno sunna mnakusudia mambo ya Allah yuko wapi? Sunna yenu mnataja hapo siji maswahaba kadha kadha. Sunna yenu nyinyi mnataja basi limradi mnataja neno sunna, lakini mnayoyaleta mnaonekana wapi kwa hakika? Kwa sababu sunna ni ile ambayo imetafsiriwa na wao kwa tafsiri ile ya kutahaku ma laisa biwajibi, ni mambo yale ambayo sio ya wajibu. Anapata thawabu mtekelezaji sunna, ndio tunaojua sisi, lakini haadhibiwi mwenye kuacha, haadhibiwi mwenye kuacha sunna. Sunna ikawa kumbe daraja yake ni kitu kidogo tu, kiasi kwamba mtu akitaka kujua udogo wa kitu anaambiwa sunna. Na mifano kama hii ikawa imetolewa mingi katika namna ya kudogesha mambo ya sunna. Haya ndio yale yanayopelekea hatua watu mustalahi wa neno sunna ukiletwa kwa maana ya itikadi unakuwa mpya na mgeni. Na hili jambo amelisema Mtume sallallahu alaihi wasallam, baada ya hadha din ghariban wa sayaudu ghariban kama badala. Na hili jambo ndio linadhihiri leo hii. Basi mtunzi wa kitabu anasema fa sunna idha utliqat fi bab al-aqaid inma yuqsad biha ad-din kamil la matla ma salaha alayhi ulama al-hadithi. Sio kama vile walivyotafsiri kisheria ulama wa hadithi wa ulama usuli, na sio kama vile hiyo walipotafsiri wanachuoni wa usuli, na wala sio ulama ulfiqh walipofika usuliyin inda alfuqaha, hawakuwa wamepatia kutafsiri neno sunna. Kwa sababu idha utliqat fi bab alaqaid inma yuqsad biha sunna al-din kamil. Qala ibn rajab aidan, anasema ibn rajab al-hanbali vile vile akunna neno sunna rahimallahu ta'ala, anasema ibn rajab al-hanbali neno sunna hiya at-tariq al-masluk, ni njia ambayo hupitwa. Fa yushmalu dhalika, basi itakuwa imekusanywa katika tamko hilo la sunna at-tamassuk bima kana alayhi an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, kushikamana vilivyo na yale aliyokuwa nayo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasahbihi wasallam wa khulafa'uhu ar-rashidin, na makhalifa wake waongofu min al-i'tiqadati, kuanzia mambo ya kiitikadi wal a'mal, na matendo vile vile wal aqwali, na maneno vile vile. Moja kwa moja maneno yake yalikuwa yanaashiria sehemu kubwa aliyoyatafsiri Ibn Rajab al-Hanbali mpaka mwisho wa maneno yake, makubwa ni haya. Kwa hiyo Ibn Rajab anarudi pale pale kusisitiza kwamba sunna inakusanya mambo yote ya kiitikadi na amali na maneno. Si jambo la kuishia tu katika ibada kiasi ikafika mahala kuna baadhi ya mapote. Ukitazama ibada zao utafika mahala utasema wacha Mungu kuliko hawa, mimi sijawahi kuona. Na ukiingia humo ndani ibada zile zinakufanya uhisi humo ndani ndio kwenye dini. Wapi hapo? Ni kwenye ibada na mwenendo na dawa ya tablighi. Kwa mfano, hivi unaniambiaje wewe upole na usulubu na usuli uliopo katika tablighi? Umekukolea barabara, umeingia mule na kisha ukawakuta wale mazuama wao, ibada zao rakaa mbili mbili zisizo na sababu, na zile shura zao, na mna jinsi muamala wao, ikramu muslimina baina yao. Hivi unaweza ukahisi kuna dini yenye unyenyekevu na utiifu na uchamungu kuliko hiyo? Unaweza ukapata? Ndio maana kuna watu watakwambia mimi nitakufa kwenye tablighi. Kama ni mauti yatanikuta kwenye tablighi, kuna mtu anathubutu kusema hivyo. Kwa nini? Kwa sababu katima amali. Zimepambwa amali tu. Na akwali katika zikri, muda wote ukisikia ba zikri zikri zikri katika usuli sifa sita iko zikri. Wameweka mlango wa zikri kwa ajili ya kumfanya mtu arutubike sana kumtaja Allah tabaraka. Na humo ndani yake ndipo wanakuwa wana mlengo wa kisufi, kwa sababu hawajapo wao wameingiza zikri ni katika mwendo wa usuli wao, isipokuwa ni kutokana na alaka iliyoko ndani ya tariqa walizojinasibisha nazo katika njia yao ya dawa, kama kiongozi wao Muhammad Iliasa Ad-Daibandi Al-Jassi Al-Kandahlawi alivyojieleza mwenyewe katika malfudhati Iliasa. Anajieleza wazi wazi kwamba akhadtu bai'a inda arba' turqi inda arba' turq min turq sufia, amechukua yeye bai'a nne katika tariqa miongoni mwa tariqa za kisufi, inda tariqatu al-qadiriyya amechukua bai'a katika tariqa qadiriyya, wa as-sahrudiyya amechukua tariqa as-sahrudiyya, amechukua tariqa bai'a katika tariqa naqshbandiyya, lakini pia amechukua bai'a katika tariqa ya kisufi ya jashkia. Hizi tariqa nne yeye mwenyewe Muhammad Iliasa, tariqa hizi za kisufi alikula kiapo cha utiifu chini ya makada wa tariqa hizi ambao wanatambulikana katika safu ya dawa sufia. Yeye katika wale waliokuwepo katika nchi aliyoishi India, huko Nizamuddin alichukua bai'a kwa vigogo wa tariqa za kikadiria wa huko, as-suhurudia wa huko, na kibabia wa huko, lakini pia na ajashkia. Ndiyo maana katika moja ya taarifu yake ukimtaja Muhammad Iliasa, mwisho utataja tariqa ya mwisho ajashkia, bado alikufa nayo hiyo. Anaitwa Muhammad Ilias Ad-Daibandi Al-Kandahlawi Al-Jatti, anaitwa namna hii katika vitabu vyote ambavyo ananasibishwa navyo, basi utakuta hii ndio nembo yake kubwa. Na tuone hivi wanaonukuu habari hizi, utakuta katika kitabu Al-Qawlul Balighi min Tahdhir fi Jama'ati At-Tablighi cha Sheikh Hamoud Twejiri, ameeleza pia vile vile historia ya kumweleza mtu huyu pale alipoulizwa swali kuhusiana na kutoka na watu hawa, akaeleza mambo yanayotukia yenye mafungamano na mtu huyu katika kitabu chake hicho. Kwa ajili hiyo tunakuta humo ndani utaona hakuna itikadi ambayo au dini ambayo ina usulubu wa kimcha Mungu kama tablighi. Ukiingia mle ndani, usulubu wa kisufi ni usulubu ambao utakufanya uhisi humo kuna mcha Mungu mtupu. Lakini yaliomo ndani katika itikadi ndio hayo ambayo huyo mtu anakuambia mimi nitakufa katika utablighi, hajui chochote katika akida kuhusiana na masuala ya msingi wa dini. Kwa sababu na miongoni mwa mbinu alizotumia Muhammad Iliasa katika kuwa control watu wapote lake wa kitablighi, akagawanya elimu katika nafasi mbili. Kuna ilmu inaoitwa ilmu al-fadail na kuna ilmu inaoitwa ilmu al-masail. Akaigawanya elimu katika nafasi mbili. Katika nafasi mbili hizi, elimu hii ya fadhaili al-a'mali ndiyo ambayo itakaochukuliwa na tablighi, na ndiyo kauli mbiu ya tablighi. Pahala popote watapoweka kambi yao tablighi, basi utakuta hakuna da'wa inayofanywa mule katika bayana na mengineyo isipokuwa ni katika fadhail al-a'mal. Asimame mwenye kusimama adhuhuri kwa kawaida yao, basi atasimama na kitabu ambacho kiandikwe Kiswahili fadhail al-a'mal. Basi ile fadhail al-a'mal kiarabu chake ndio fadhail al-a'mal, fadhail basi ndio fadhail al-a'mal. Itasoma pale, zitasoma hadithi sasa sawasawa, ziwe mbovu sawasawa. Hii ni maana ya fadhail al-a'mali. Maana yake ni amali zilizokuwa bora kwa mtu kuzifanya ili atafute ucha Mungu na kujikurubisha zaidi kwa Allah tabaraka wa taala. Kwa tafsiri ya kidawa inaitwa targhib. Targhib, mambo ya kumvuta mtu. Sasa ndio maana ikawa zile hadithi zote ambazo zinafaa kumvuta mtu ni mamoja sawasawa, ziwe za urongo maudhuu, ziwe katika daraja ya dhaifu, ziwe katika daraja ya munkar. Hadithi ikiwa hadithi tu ndani yake ina sura ya mvuto wa kumvuta mtu, uongo wake, uzushi wake, utungaji wake wa hadithi ikiwa katika ya munkar kabisa, haitishi kwa jamaa ya tablighi. Inavuta mtu hadithi hii, inavuta mtu, ndio basi hii inafaa. Soma kijana, ajabu bila billah anasema kuwa Rasulullah SAW anasema kula, mwenye kula tikitiki siku, mwenye kula tikiti maji siku ya Ijumaa ataingia peponi. Abdullah bin Mas'ud anasema kuwa Rasulullah SAW anasema kuwa, basi limbaki hivyo tu mpaka utamaliza hadithi 10 unakutana na hadithi moja ndio sahihi. Na msomaji atakijue kama katika hadithi alizosoma kuna hadithi zenye daraja gani, kuna hadithi sahihi ajui, kuna hadithi mbovu katika maudhu munkari ajui, ili mradi tu makusudio ni kumvuta mtu avute. Tarbiya, hili ni jambo ambalo linapelekea hatua uonekane msingi wa itikadi, ndio msingi utakaowasalimisha watu. Kwa nini? Kwa sababu angalia kama hapa mtu ana amali nyingi nzuri nzuri zinapendeza mpaka mtu anahisi atapia kwenye dawa hii. Lakini ni nini kinachofanywa mpaka matendo yakawa mazuri kwenye mapote mapotofu kama haya? Hakuna zaidi ya Allah alimtaja shaytani miongoni mwa kazi yake. Kiongozi miongoni mwa kazi zake shaytani, wa zayyana lahu mushaytan a'malahum fasaddahum 'an sabil wa hum la yatadun aw hum la yashurun. Allah tabarak wa taala anamueleza shaytani kazi yake kuyapamba matendo yao. Wa zayyana lahu mushaytan a'malahum, kaza shaytani kuyapamba, kuzipamba zile amali zao zionekane za ucha Mungu, kama ucha Mungu ukitafuta. Angalia wacha Mungu hawa, afanye raka mbili kwa ajili ya chumvi nyumbani, anapiga raka mbili mtu. Haiwezekani mtu akafika mahala akaona humu kuna upotovu humu, hali ya kuwa kiongozi wake anamwambia piga mbili na chumvi itapatikana nyumbani. Mtu kwa kushuhuri kabisa anapiga raka mbili, makusudio na nia yake ni chumvi nyumbani. Tia nia tu ya kutoka, hata kama huna sentano, tia nia uta. Na wanakataa kusema katika huruji zao lazima utoke bi amwalikum wa anfusikum, na hili ndio limeleta mpasuko baina yao. Hili leo jambo hili limepelekea kwa tablighi moja, lakini kuna kiongozi la moto, hiyo ni ya wachovu wanaosema bi amwalikum wa anfusikum. Maana yake hata wewe mwenye mali ambayo unataka kutoka, ukimwezesha mtu utakumpigia hadi kwa mali yako. Tafsiri hiyo kwa moto kiwalani, tafsiri hii maana yake wewe mwenyewe utoe mali yako, wewe mwenyewe ujitoe mwenyewe. Kujitoa mwenyewe ile kutoka ndo anfusikum, mali yako mwenyewe utakayotumia mwenyewe ndo bi amwalikum. Tafsiri hii kiwalani, usiwe mchovu kwenye dawa yetu, toa wewe mwenyewe, usitegemee kwa watu, hakuna kutangishana kiwalani. Hapo ikafika mahala wenzangu mimi magolo weusi wakajikuta wamejitenga mbali, ikawa dawa hii kumbe mnatubagua. Wenzetu Wahindi mnajiweza na mabwana yenu, ndio maana mnasema hivyo ndio msimamo. Mbona yule alianzisha hapa alikusanya wote? Kuna mtu mmoja ambaye ndiye alikuwa tablighi wa kwanza kuasisi hapa, Mwindi mmoja, imetoka jina lake, sijui linatoka jina lake kitabu, lakini namfahamu nzuri. Ni mtu ambaye alikuwepo hapa, ndiye aliasisi kuleta hii dawa ya tablighi. Muhindi huyu alikuwa akizungumza Kiswahili kilikonyoka, akawa analingania watu katika misikiti, na ndio akaanza kuvuta watu wote katika tablighi mpya kabisa kusikika Tanzania ni kupitia Muhindi huyu. Kazitoka tu jina lake mtu huyu. Huyu yeye kwa kipindi chake alikuwa hana mgawani, wote walikuwa nao pamoja. Alipokufa sio safari, alikufa ili kuaje, lakini alipotoweka huyo mtu wakabaki wale wafuasi. Sasa ndipo wakaja kutafuta istilahi ya dawa hii katika juhudi. Imetoka wapi? Wakaikuta kule Tiswa. يا أيها الذين آمنوا هل أدل يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنت ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إكاوا aya hii kila mmoja sasa anahesabu ndiyo msingi wa tablighi kutoka fi sabilillah katika ile sifa ya sita al-khuruj fi sabilillah maana sifa sita ya mwisho ndo al-khuruj fi sabilillah kwa msingi gani aya hii ndo inaonyesha msingi wa sifa ya sita sasa vipi Allah alivyosema bi amwalikum wa anfusikum vipimo vyao kwa sababu sio ufahamu wa wajawema wanatangulia ikawa sasa wamekaa wenyewe kama wenyewe ndipo ikaonekana bwana hapa ni wewe kutoka na mali yako mwenyewe ukatumie sio ufahamu wa salafu sale hata kama una mali ambayo utaitoa nusu ya mali ukaacha nyumbani nusu ya mali ukaitoa fi sabilillah kwa ajili ya kusukuma gurudumu la jihadi fi sabilillah vinunuliwe vifaa wapate vyakula watoko kwenda wapate silaha sio maana hiyo waliofahamu salafu sale maana ya bi amwalikum indahum maana yake ni kwani hapa paka kibiki ni bei gani shilingi kadhaa inawekwa nauli kwani mlo wa siku moja kwa mtu mzima shilingi ngapi anakula kilo ngapi na kale itapigwa calculation itaonekana bwana kwa siku moja kila mtu shilingi 2000 tamama inamtosha kwa siku tatu shilingi 6000 gharama ni shilingi 6000 kwenda na kurudi maana yake sasa hivi sita hii ndio inamtosha mtu atakayokula mwenyewe na kusafiri mwenyewe ende mpaka atarudi atatumia mwenyewe maana yake jihadi fi sabilillah ni ya kutoa kile utachotumia mwenyewe selfishness maana yake ni ile kibinafsi yako tu ujihudumie mwenyewe tu kama umetoa kilicho kama mmepangiana kutoa vinono mle kuku wenyewe mpaka ishe kundi la kuku sasa hilo lakini kama mtakuwa nyinyi mahehehe maharagwe na njegere basi ni ile 1500 yenu ndio ambao mtakula wenyewe na mrudi hakuna lolote ambalo linahusiana na dini sasa kwa bali ni maneno tu yale yale mafanikio yetu dunia ndio hadi yenyewe haya ni katika yale ambayo mafuhumu khalafa katika ufahamu wa namna gani ya kujitolea mali na nafsi lakini hili likaleta mpasuko wakapatikana wale wakasema hapana sisi tutachangisha watu hawezi kutoka mtu atachangisha basi kivyenu wakawa kweli kivao kivyao gonga moto hapo wana ni pesa yako na kila kitu chako kiwalani ikawa huku weupe kule na kaba utajuaje weupe na nani usiangalie wafuasi mbona kiwalani wapo weusi umeangalia wafuasi bwana hujaangalia wale vigogo walioko juu amiri mkuu hata ambaye yeye ndo amiri sapu anamuita hivi ni mgogo mweusi weka guo kiwalani mgogo ukimkuta yule ambaye ndo kutoka India Bangladesh siji wapi asili yake basi ujue kwa sababu ya kawa wamejitenga hao ndio wenyewe basi hao wamepata bendera tu maskini hawajui lolote wamekumbwa tu na ule usulubu wa upole mashallah mashallah basi kushikashika mabega na kushikashika mgongoni kupigwa kwa mgongoni na wale basi hiyo ndio wamepelekea tu wamekumbwa wameoza katika dawa hii hapo ni maskini maskini majuhala hawajui chochote na wala hatuwazungumzi hao kamwe sisi tunadili na mazuhama wao tumeona wale ambao ndio mazuhama wanawafanya watu mpaka waone hiyo dawa basi hili jambo ndilo ambalo linatakikana lifahamike kwamba limewagawa. Basi hao ndio ambao wanasema ni kwa mali na kwa na lakini warongo. Angalia unaambiwa tia nia tu. Tia nia tu. Hata kama una chochote mfukoni Allah ataleta. Tia nia tu ya kutoka. Mkono juu, weka nia tu. Warongo bana, ukitia nia utakuona uko madhubuti, yule mwenye kiwanda chake, yule mwenye kiwanda chake, makoria sio madude gani? Basi utasikia katoa fungu la watu kadhaa na utoka katika makundi mbalimbali. Kakawa kulea gharama. Hii ni silence sasa. Silence! Usiseme hii. Kimya kimya. Watu watakolewa, wachukuliwa. Miezi minne katika mtu. Kesi miezi minne. Kachukuliwa bana Bangladesh na kaza. Kalipiwa tikiti. Tiketi yake kapewa. Kapewa, katengenezewa pasipoti. Katengenezewa. Vipi huyu hoge hae muza miogo chitikabu. Anakula zake huko. Chitidume, anashindia chitidume, anapiga winga. Leo, amepata wapi huyu? popote amepata watu huyu na huyu, Bangladesh, Pakistan, miezi minne yote amepata wapi kama sio lile lile la Gongo la Mboto na jimbo la Kifanya? Tumeona. Lakini hii ni mafumo khalafa ambayo inatokana na watu kuwa mbali na msingi wa akida katika dini. Basi watu wanahisi usulubu ule ni usulubu wa kuwabakisha na fadhali bila amali zao, lakini mlengo wa usul masail wakawita masail, ilmu almasail ni ilmu ambayo inaleta furuka katika dini. Hizi ikhtilafu mnazosikia zinatokana na ilmu almasail. Sala inasaliwa rakaa tatu. Hili ni jambo tunakubaliana. Kwa nini msibaki tu kwa tunasali rakaa tatu? Mpaka mlete mkono, mikono lazima uweke kifuani, mikono si lazima uweke wapi? Haya maswala haya ndio ilmu masail haya. Basi wanakusanya ilmu masail kwamba ni pamoja pia vile vile na akida. Ukisoma akida, maana ya la ilaha illallah iko vipi? Wanakuambia mkiochana ni ukianza tu kumwambia la ilaha illallah inatambulika kwamba ndio akida salama ya mtu. Pindi unapoikusudia tauhidi hii katika milango mitatu, tauhidu rububia, tauhidu uluhia, wa tauhidu, ukiwaleta hapo tunazoea, hiyo ni ilmu masaili bwana. Hayo masaili sisi hatuhudili nayo, si hatushiriki na masaili bwana, si masaili bwana wewe. Ndio maana Sheikh Mukbil katika maneno yake anasema, amewasikia kwa masikio yake mwenyewe Sheikh Mukbil wakisema mazuama wao wa tabligh, anasema albid'a allati tajma'una khairun min as-sunna allati tufarriquna, bid'a ambayo inatukusanyisha ni bora zaidi kuliko ni sunna ambayo inatufarakanisha. Bora tubaki na bid'a yetu muda wa kwa tunakuwa kitu kimoja kwenye bid'a pato ya mbali, bora kuliko ni sunna ya kutugawa. Haya maneno miongoni ya maneno yalinukuliwa kwa Sheikh Muhammad, kwa Sheikh Mukbil bin Hadi al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala. Sasa maneno kama haya ukiangalia ni moja kwa moja kupata huu msingi, watu walioko katika mlengo wa tabligh ni ngumu mno. Ngumu mno. Ndio maana shirikiatu mbalimbali kwa upande walipojiegemeza kwa usufi, basi utakuta zile shirikiatu za kisufi matabligh kuziingia hawana tatizo. Na hili utaliona katika dawa yao, hawakatazi munkar kwa hakika, japokuwa kauli mbiu yao ni ile aliyotesha Muhammad Ilyasa katika usingizi. Kupewa tafsiri mpya ya aya surat al-Imran, kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil-ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Hii ndio aya ambayo msingi wa ndoto yake na ndio humu ndani yake ukapatikana msingi wa da'wa yake, akazusha kwamba eti kamota mtume kamwamsha kampa tafsiri mpya ya aya hii kwamba watu wanapotea na nyinyi Waarabu umma mtoke kwa ajili ya nasi, watu waajeni wasokuwa Waarabu wasokuwa weupe, basi wamepotea, ukhrijat basi fanyeni khuruj. Hii ndio imetoka katika aya hii, tafsiri mpya aliyomletea mtume katika ndoto. Katika malfuzati iliyake anasema maneno haya. Sasa katika kuangalia umuhimu wa jambo la akida, watu wazindukane na hasa hasa kwenye amali pindi wanapokutana na mapote yenye amali nzuri nzuri. Shaitani kazi yake, Allah anasema wazayyana lahum shaitan a'malahum, kazi ya shaitani ni kupamba amali zao, fasaddahum anisabili, tahamaki kwa akida zao chafu, shaitani anawatoa katika njia ya sawa, wa hum la yahtadun, hali ya kuwa hawafahamu kabisa kwamba wameangamia, wanabaki na amali zao na kupeana vyeo na kupeana uchamungu na kupeana manzila. Haya yanapatikaniwa sana katika bidii, katika nini, katika tariqa au katika firqa, miongoni ma firqa dhalla, firqa dhalla nyingi ambazo zimetangaza katika ulimwengu wetu. Ibn Rajab al-Hanbali, Ibn Rajab al-Hanbali anasema as-sunnah hiya at-tariq al-maslook فيشمل ذلك التمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدون من الاعتقادات والاعمال والاقوال. مسمى الاعتقادات قوم في السنه اعمال كذلك اقوال هيا يوتي يتفسير من السنه نا هفا leo tutasimamia na ndio mwisho wa mlango wetu al-maqsud bis-sunnah. اقول هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.